Nkanda wa Paulu kwa bisi Kolosai. Kolosai kapuke antete. Mono Paulu, ntuma Yesu Kristo muluzolo lwa Nzambi, yempangi eto Timoteo, tusonekene kwa nkangu wa Nzambi uvwanda ngakumbanza Kolosai, izimpangi zeto za kwika mamu Kristo. Bika Nzambi sedieto, kakulu sila nlemvo yekulu vana luvuvamu. Beto tutona nga kwa Nzambi, sedia mfumeto Yesu Kristo tangu za zonsono, butukulu sambi dilanga. Kaditwa wilu nsangu za minu kieno mu Kristo Yesu, Yezo la kwena yeno mubanku wa Kristo babonsono, mudiambu dia vuvu kilulundu luanga kuzulu, kyokyo kilu ateka wa mumambu makedika kia nsamu ambote. Nsamu wo wambote walueki kwa beno, waweti buta mbutu yeweti mwanga na munza ya mvimba, ibobo mpe wawu weti salamu beno, tuka lumbukina kilwa wa, yekilwa za ya nlemvo wa Nzambi, boncho buwe nina na dede. Epafala nkundieto wa ntima mukisalu, iyandi wakululonga mambu momo, iyandi wena kwa beto sadiki ya kuika mamu Kristo. Iyandi wakutuza ikisa boncho buwe na zola, mpeve kukakulu vananga. Idiau beto tusambilanga kwa Nzambi ntangu za zonsono, tuka lumbu kitowa ntangu zenu. Tulomba nga kwa Nzambi kakulu fuluza munzae luya luzo loluandi, munduenga za zonsono yempisulu, mpeve andibika vananga. Buna beno lulalenda mudiata bufweni mumfumu, yelunavanga mambu makazolanga. Beno lunabuta mbutu mubisa lubia bionso no biambote, yelunakula munza elweno munzambi. Lusiama mungolo zitukanga mululendo luankembo, mpasifo lulenda tata mana vibdila mumamonso no. Lutonda kwa se mukiese, yandi wakulu vengi bantu bafuana mukabula difua dikasila kwa bantu bandi mukimfu mukiakia. Yandi watutani na mulendo kia tombe, iwatukotisa mukimfumu kia mwana ndi ukatome nezola. Muyandi beto twakulwa mumambi, yemasu mumeto malemfu kulwa. Kristo imbono kono ya Nzambi ulembwa monikanga. Yandi imwana wantete wateka butwa, wena vazula bya bionso no bya vangwa. Kadi imuyandi Nzambi kavangi labya bionso no muzulu yevantoto, biobio bimonikanga yebilemba monikanga, piakala tulendo twazimpeve evo bimfumu, tuyalu evo bikuluntu. Nzambi wavanga bya bionso no muyandi yemudiambu diandi. Kristo wakiteki dilamu bya bionso no, yemuyandi bya bionso no bitatamananga mukala. Yandi intu anitwandi nituyoyo idibundu. Yandi imbadu kulua moyo wampa. Yandi imwana wantete wateka butwa. Wantete wafulukuswa mubafwa. Pasivokakala wantete mumamonsono. Kadi Nzambi wamona diodi ambotevo. Mumwana kakala yekinzambi kia kionsono kia lunga na dede kia Nzambi. Ye mumwana Nzambi wazenga muwawa sabi ya bionso no biena muzulu, yevantoto yeyani kibeni, bukavanga luvuvamu mulufwa, luamwana ndi vakulunsi. Beno mpelo akala ntatu kie Nzambi, ye mitantu miandi mudiambu dia mambi meno malu avanga, ye mabanza meno. Kansi buabu mulufwa luafwa mwana ndi, munitu ya kimuntu, Nzambi waluwawa saye yandi kibeni, mpasifoka lutula banlongo, bavedila yebakondwa nkombo vantadisiandi. Puna beno lufweti sikila muminu, siyama na kekete vatufulu twa siyama, yelembwa venga mamu vuvu kena yeno, tuka lwawila nsamu ambote. Nsamu oo ambote iwawu wa samu nwa munza ya mvimba, Yemuwau mono Paulu yaika kisati. Puabu mono ngeti yanga lalamu mpazi zingeti mona mudiambu dienu. Kadi munzila yoyo, mono ilungi sanga munitu ya mono kibeni, momo makondoro mpazi za Kristo mudiambu dieni tuandi idibundu. Mono ya yika kisa dikia dibundu. Nzambi wampana salukio kio mukulu samu nyana dede masonu kwa manzambi. Imanchwe kimomo makaswe katuka munantangu yantama kwa babonsono. Kansibuabu mazai kuswa kwa bantu baka vuiji. Kadi nzambi wazola kuba zai kisa boncho buwe na kimfuama. Yenkembo waluka nulolo luanchweki mudiambu dia makanda mamonsono. Manchwe kimomo imama, Kristo wena mubeno, kyokyo ivuvu kienovo, beno lunakala ntwadi munkembo anzamu. Iboncho bobo beto tusamu nanga Kristo kwa bantu baboncho no, butu luengi sanga yelonga nga koncho muntu mundwe nga zazoncho no, zilenda kana. Mpasivo tuwa kitu la bantu babonso no bafuana na dede mukintwadi kia uye Kristo. Imudiambu jojo bono isadilanga ye inuananga mungolo za lulendo lusalanga mumono. Kolosai kapukia nzole. Kadimono nzole levo lwazaya bonso obwe na ngolo za mvita yi inuananga mudiambu dieno. Mudiambu dia bisi lao dikia. Ye mudiambu dia bobo babonso no balembo lo kunzaya. Mono inuwa nanga mpasifo ntima miau miakala kibakala. Mpasifo bakala kintuadi muzola. Ye kimfuama na dede mumpisulu ya sikalala iva nanga nzaelu ya kedika. Munzila yo yobau banaza ya manchwe kimanzambi. Ikristo ya nikibeni. Muyandi mwaswe kwa kimfuama kia kionso no kia nduenga. Yenzaelu za nzamu. Mono ikulutele lebo mpasifo, muntu kalembwa kuluvuna mumambu, mandebolo boncho kwa ndibu manakadila. Kadivompe kena yeno ko munitu, kansi mono ngena yeno mumpeve, ye mono iyanga lalanga abu imonanga boncho bulwe na basiama na kekete vakimosi muminu kieno mukristo. Ibobo, budie na volu atambu la Kristo Yesu boncho mfumu, luzinga muyandi. Lumena mianzi muyandi, lutungwa muyandi, lusiama na kekete muminu kieno, boncho bulu alongwa, yelusampa mumatondo. Lukeba mpasivo muntu kalemba kulusami nanga mumayindu maluvunu ye mampamba, mabantu, boncho buena malongi makinkulu, kilongwa nga kwa bantu muzimbandu kazimbandu yeboncho bwena tulendo tuanza yekansi kaboncho bwena makristo ko kadimuyandi mukana nga kinzambi kya kionso no kya lunga na dede muluni tulwa kimuntu yebeno lwatambula bya byonso no bya lunga na dede muyandi yandi imfumwa bikulu ntu bya byonso yetulendo twatonso no. Muyani mpebeno luazengwa, kamunzengo lo yavangwa kwa bantuko, kansi kwa Kristo, inzengo lo yoyo ikula nga muntu mululendo lwa nitu ya masumu. Bulwa botama, beno luazikwa ye Kristo, ye beno luafulu kampe muyandi, ye yandi bulwa saminu kieno mululendo lwa nzambi, wakumfulu kisa mubafwa. Beno lwateka kala bafwa mukimpeve mudiambu dia masumu meno. Yebulu alembwa kala bazengwa munitu zenu. Nzambi waluva anadiaka moyo mukristo. Yeyandi walembu kila masumu meto mamonsono. Yandi wavinzi kisa mambu mena munkana uku tubedi sanga. Yeboncho bumakadila mau makutu kakidila. Yandi wakatulamo buka koma mo vakulunzi. Ye vakulunzi, nzambi wakatula lulendo lwa lolu wakimpeve lwa bikulu ntuye bilendo. Yandi wabasonga vantadisi haba boncho no boncho zinkole. Buka banunga mukristo. Bunabuabu, kaluyambula ni muntu kakulu fundi sako. mubina bilu dianga, yebilu nuanga, evo mudiambu dia bulu vuminanga bilumbu bia minkembo, mbikulu angonda, evo lumbu kia mvundulu. Momo mamonto no, ikizumunu kia mambu mena kuntuala, kansi nkati kakedika ikristo. Kaluyambulani muntu kakulu bedi sako, mudiambu dia luyinu munu luandi lwa luvunu, yensambulu luandi ya zimbasi, yebu kwa luta tula nga vuvu kiandi muzimbweno zika mona nga yani kibeni. Muntu wa mpila yoyo wena wafuluka kwa mayama mumpamba, boncho bena mayindu mandi makimuntu. Yani kakala nga wakanga makwa Kristo ko wena ntu. Imudiambu ya Kristo nitu ya mvimba idi kuluanga, yena ya toma bundu swamu ya ikanana, ye mumianzi, ye ikula nga boncho bwena luzolo lwanzamu. Beno lwafwa ye Kristo, ye lwakulu wa mutulendo twanza yai. Buna bwabu, bilanki lweti diata boncho bantu banza yai. Bilanki lutambrilanga bakulu tatimisa minsiku miampila yai. Kubaka andi kiakiko, kubimba andi ekinako, kusimba ni ekina kiankakako. Miami mitadi dikaka, bima biobio bizimba langa bubisadulu, miau imisiku mia malongi mabantu. Kedika misiku miomio, mimoni kinanga bonzo vomena miandwenga, munsamu luluza luzoro lwa bantu bao kibeni, muluyinu nuluau, ye munkwa musunwa nitu, kansi kamiena mfunuko, mukakidila nzinu nuza nitu. Kolosai kapukia ntatu. Beno bulu amana fuluka ye Kristo, lusosa bima bia mumazulu, kuna kufwanda nga Kristo valubaka lalu anzami. Lukadi la mayindu mubima bia na muzulu, kansi kabia vantoto ko. Kadi beno lu amana fwa, ye moyo wena waswe kwa ye Kristo munzami. Luzingu lueno luangati kakedika i Kristo, ye yandi buka na Monika, buna beno mpelu na Monika ye yandi munke mbwa ndi wowo. Buna buabu luvonda nkadulweno ya kinza. Mayanga, nsumukunu, zinsatu zambi, zinzinu nuzambi ye buimi. Kadibuau impila nsambulu ya biteki. Imudiambu dia mambi mampila yai, nganzi za nzambi zibuila ngava bantu bobo bakunkola mananga. Muntangu ya luta, ibobo beno mpelu wa diatila, moyo nubuwa yalwa kwa masumu momo. Kantibuabu, lulosa momo mamonchono, nganzi, zinkesi, nsoki, zintiakulu, yempovolo zanchoni, zivai kanga mominu wa mieno. Kalufuna sana andi beno yebeno ko, kadibeno lwa mana sisa nkadulweno yankulu, yemavanga mandi, yebeno lwavuata nkadulu ya mona yoyo ya muntu wa mona, utata mananga kitu kawampa, boncho bwena kifua ni kianzambi wa kumvanga, mpasivoka luaka kunzaelu ya lunga na dede. Bunabuabu kakwena diaka balembo loba yuda yoye ba yuda yoko, bazengwa yebalembwa zengwa ko, banzenza ko, baskite ko, minanga evo bantu bakimpwanza ko, kansi Kristo wenamu mamonchono, yeyandi wenamu babonchono. Idiau, beno luvwilu kwa nzambi, iyanu wakulu zolayu wakulu sola mukala bantu bandi. Buna beno lufetikala yentima wafuluka kwa nkenda, yeluzolo lwa mambote, yelu yinunu yentima wa lemba ma yemvibu dulu. Luviba sana, lusila sana nlemvo, koncho ntangu vo umosi mubeno, buka beki mpwayani diambu. Boncho mfumu kakulu lemvu kila, beno mpe lufweti lemvu kila bankaka. Yevazulu mama mamoncho no, lukudi kila zola, ikwau kukanga ngabima bia bioncho no vakimosi, boncho kima kimosi na dede. Bika luvuva mulu wa Kristo luatua disaminti mamieno. Kadi ikuluvuva mulu olo nzambi kakulubo kila vakimosi mukala nitu imosi. Lufutula matono. Bika mambu makristo yekimvua makia mau kia kionchono makala mubeni. Lulonga sana mundwe nga za zonchono. Luyimbila minkunga, minkunga mianzitu suwa nzambi, ye minkunga mianlongo. Luyimbila kwa nzambi mumatondo munti mamieno mianvimba. Mumambu mamoncho no maluvanganga, evo maluvovanga, lusalamo munkumbwa mfumu Yesu, ye muyandi lutondanga kwa nzambi ise. Lubakento, lulemvuka kwa babaka la babeno kibeni, boncho bufuana nevangu wa mumfumu. Lubabakala, luzola bakento babeno kibeni, ye kaluba mwena ndi mfitiko. Lubana, lutuma mana mumamoncho no kwa mase zingu dizeno, kadi ibobo mfumu kazolanga. Lumase, kalufwe misandi bana beno ko, mpasivoba lembwa lebakana. Lubisadi, lutuma mamu mamoncho no kwa zimfu muzeno za munza. Kabulwe na vanta disya ukakako, mudiamu Jakuba yangi dika, kanti lutuma mamu ntima wakedika, mudiamu dia vumi kilwe na mumfumu. Kioncho salu kilu salanga, lusala kio munti meno wa woncho no, boncho vobenu lweti sadila mfumu, kanti kabantu kakako. Luzaya vo mfumu unakulusenda. Beno nulatambula bina bikasila kwa bantu bandi. Kadi mfumu ya kedika ilusadi langa iKristo. Kadi woncho uvanganga mambi, unatambula bina bifweni mambi makavanganga. Kadi nzambi katalanga zidi kia muntu ko. Kolosai kapukenya. Luzi mfumu. Luvanga kwa bisa dibieno momo mena mambo teye masungama. Lubambu kamoyo vo, beno mpilo na ye mfumu muzulu. Lutata mana musambila, ye lukaya meso mulusambulu luampanu nwa matondo kwa nzambu. Vana vau, lutusambili lampe, pasivo nzambi kakutuvana mpuasika ya mbote, mulonga mambu mandi, yesamu na manchweki mudiambu dia Kristo. Kadi imudiambu diodio mwono ngeni na muboloko. Bunabuabu, lusambila mpasivo ya zaiki samo mukia kwa koncho no boncho bufwe. Ludiata munduenga vakati ebao balembo loba Kristo, luzaya sadila ntangu yena yeno buabu. Bika mambu meno makala mazola kana ntangu za zoncho no, yemanduenga pasivo luazaya boncho bulufwe tivutula kwa koncho mundu. Mumambu makunta didi, tisiko mpangeto ya zolu abeni yekisa dikia kuika mambu mfumu, insadi siame musalu kia mfumu, sika kulutela ntangu za zoncho no mumono. Mono ngeti kumfidisa kwa beno mulukanu, mpasivo kakulutela boncho butwe nina, ye mpasivo kakindi santi mamienu. Ya ndweti kuiza ye onesimo, mpangeto ya kuika maye ya zolu abeni, yandi imuisi nsieno, bau banakulutela, mamoncho no metiluta kwako. Alisitalako, utwe na muboloko ulufi disimbote, ye malakompe, pangia balaba. Yandi malako, uluatambudila chikudukusu, mukuntambula vuwizi dikwa benu. Yisu, ubikwa nga yustu, weti kulufana mpembote. Mubao bena bazengwa, ibaba kaka basalanga yami, mudiamu ya kimfumu kia nzambi, ibao bakedi lukindu sulu angolo kwa mono. Epafala, yani imwisi nsieno mpe, weti kulufana mbote. Yani ikisadikia Yesu Kristo, yewe na kimfuzi beni mukulu sambi lantangu za zonchono, mpasivolu atela mana kekete, bulu meni lunga, ebulu tome nevisa na dede luzolo lwanzambe. Mono ngeti kuntela kimbangi kia akivo, yanu weti toma sala mungolo beni mudiambu dieno, ye mudiambu diabau bena mumbanza lao dikia, ye mumbanza yela polei. Mkundi eto Luka, wena dokuta, ye demasi betuku luvana mbote. Luvana mbote kwa zimpangi zena mumbanza Laodikia, ye kwa nimfa yedibundu likutakananga kunzwani. Bulumeni tanga nkanda wawu, bika mpe bisi dibundu dia kulao dikaba tanga u. Yebeno kibeni mpe lutanga nkanda uba na kulufidisa, tuka kumbanza lao dikia. Lutela kwa Alisi Povo, toma kipa kisalu kiwa tambu la mungumbu wa mfumu, ye toma lungi sakio. Mukoko kwa mono kibeni chone kene mambu mama. Mbote zituki di kwa pau. Lubambu kamoyo vonge na muboloko, bika lemvo wakala yenu.